حال در سوره جاثیه یکی دیگر از شبهات جواب داده میشه، اشکالات جواب داده میشه. اون اینه که خب ما میپذیریم که خدایان ما مشکلات ما را حل نمی کنند، شفاعت که شما میگی شفاعت هم نمیتوانن بکنند، اگر نمیشنوند هم نمیشنوند، ولی خود پدران ما اونها را فریاد میزدند، آبا و اجداد ما از اونها استمداد می طلبیدند. ما هم به تقلید پدران این کار را می کنیم. اگر خدا خواست صدای ما را به سمع اونها می رساند، و اگر خدا نخواست صدای ما به اونها نمی رسه، به هر حال ضرری که نداره. الله عز و جل تو این سوره بیان می فرماید چرا ضرر نداره. شرع لکم من ها، الله تعالی می فرماید در این سوره، ثم جعلناك على شريعة من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون. ما برای شما شریعتی، دینی، روشی برای شما تعیین کردیم، شما وظیفه دارید از اون روش تبعیت کنید، شما باید بر اون مسیر باشید، شما نه هرچی که دلتون میخواد پدرانتون کردن شما انجام بدین، نه. لذا الله عز و جل از تقلید کورکورانه و بیجای آبا و اجداد در این سوره من میفرماید و دستور میده که شما باید بر جاده شریعت باشید، بر مسیر شریعت باشید. در این سوره تمهید مع ترغیب از ابتدا، مثل بقیه سوره های حوامیم، خداوند عز و جل ابتدا ترغیب میده به سوی قرآن و بعد برای اثبات توحید پنج دلیل در این سوره بیان میشه، پنج دلیل عقلی که هر یکی علی سبیل ترقی است. دلیل بعد نسبت به دلیل دوم ترقی و ارتقا بیشتر. یک دلیل نقلی بیان میشه تو این سوره، بقیه زجر و تخویف و تبشیر و همه تو این سوره فراوان دیده میشه. الله عز و جل می فرماید حامیم، تنزیل الكتاب من الله العزیز الحکیم. تدریجا کتاب را نازل کردیم، این تدریجا نزول سوره، تنزیل عرض کردم، نزول چی را میگن؟ تدریجی را میگن، نزول کم کم را میگن. این از جانب الله است، اون اللهی که هم غالب است، صفات منزل، هم غالب است و هم با حکمت است، اون اللهی که همه کارهایش با حکمت. اولین دلیل عقلی، الله می فرماید ان فی السماوات والارض، همانا در پیدایش آسمان ها و زمین، نفس آسمان ها و زمین به اونها فکر کن، لآیات للمؤمنین، در پیدایش آسمان ها و زمین آیاتی هست، نشاناتی هست، اما برای مؤمنین، مستفیدین من الآیات کی هستند؟ اونایی که از آیات الهی استفاده می کنند، مؤمنین هم. منظور از آیاتی که در آسمان ها و زمین چیه؟ ان انفسهم الآیات، خود زمین و آسمان این آیات الهی هستند. لما فيها من فنون الدلالة على القادر الحكيم جل شأنه. چونکه تو این آیات دلائل عجیبی هست، دلائل عجیبی بر اون ذاتی که اون ذات قادر و حکیم هست. انسان گاهی تو این عالم عجائب میبیند، خلائقی میبیند. سبحان الله، انسان تعجب میکنه. من دیشب رفته بودم دندان پزشک، دندانم مشکل داشت، تا زمانی که انتظار بودم تلویزیونش روشن بود، تلویزیون وحوش را، حیوانات را نشان میداد. رفیقی که همراه هم بود گفتم ببین خداوند چه حیوانات زیبایی، چنان پرندگان رنگ برنگی، چنان حیوانات زیبایی نشون میده. اصلا فکر میکردی اینا نقاشی کردی. چنان ماهی هایی که شما هم دیدید، چنان پرندگانی که انسان تعجب میکنه الله عز و جل به چه زیبایی. گاهی باور نمیکنی نه حیوان هستا، فکر میکنی نقاشی هست. به چه زیبایی الله عز و جل، و چه نوع پرندگانی، خزندگانی، عرض کنم که درندگانی الله عز و جل پیدا کرده، و همه را چطور الله نعمت میده، به همه چطور غذا میده. هیچ گروهی گرسنه نمیماند. لذا اینها را وقتی که انسان نگاه میکند واقعا لآیات للمؤمنین، انسان پی میبره این همه خود به خود پیدا شده، این همه تشکیلات اینا خود به خود به وجود آمده. الله میفرماید لآیات، بس لما فیها من فنون الدلالت علی القادر الحکیم جل شأنه روح المانی میگه. دلالات عجیبی هست بر ذات قادر حکیم. و من آیاته ان تقوم السماء والارض بامره، از آیات الهی این است که آسمان زمین به امر خدا قائم هستند، کارشون دار میکنند، وظیفهشون را دار انجام میدن. ما روی زمین برای خودمون راه درست میکنیم، روی زمین را شخ میزنیم برای خودمون، عرض کنم که زمین را میکاریم، روی زمین را پاره میکنیم برای خودمون ساختمان درست میکنیم، هر چی که دلمون میخواد. این را الله عزوجل پیدا کرد برای منافع ما. پس این زمین خودش دلیل قدرت الله است، آسمان خودش دلیل قدرت الله است. و فی خلقکم، بیا بالاتر از آفاق، بیا به انفس، از خارج بیا به داخل، در وجود خودت مطالعه کن. و فی خلقکم، و همچنین در پیدایش شما، در خلقت شما، و ما یبث من دابه، آنچه که منتشر کرده الله از هر موجود زنده در زمین، همه و همه وقتی اینها را مطالعه می کنی، آیات لقومی و قنون، در همه اینها آیات هست، نشانات هست، لقومی و قنون، برای قومی که یقین کند به وجود خالق، برای قومی که باور کند. و اختلاف اللیل و النهار، همچنین در اختلاف شب و روز، الله شب را میبره روز میاره، یا بالعکس، یک اختلاف اینه، یکی میره یکی میاد، یا اینکه که اختلاف در فصلها، در یک فصل میبینی شبها طولانی هست، خسته میشه، هرچی میخوابی شب تمام نمیشه، یک فصل دیگه میبینی روز طولانی هست، هرچی منتظری شب بیاد بخوابی روز تمام نمیشه. این اختلاف بر اساس نیازهای شما الله اینها را برنامه ریزی کرده. و اختلاف اللیل و النهار، و همچنین در اختلاف شب و روز، و ما انزل الله من السماء من رزق، آنچه که الله نازل کرده از آسمان، من رزق، از رزق، الله رزق را، نان را مستقیم نمیندازه از بالا، گندم را، برنج را از بالا نمیندازه، میوه ها را نمیندازه، سببشون را میندازه، سببشون را نازل میکنه. سببشون چیه؟ باران است، آب است. الله از آسمان رزق برای شما نازل میفرماید. فاحیا به الارض بعد موتها، به وسیله این آب، به وسیله این رزق زنده میکند زمین را بعد از موتش، بعد از اینکه زمین مدتی خوش بوده، زمین هیچ اثری از حیات نداشته، میبینیم باران نازل میشه، زمین حیات پیدا میکند. و تصریف الرياح، و همچنین در گشتن بادها، در همه و همه آیات لقومی یعقلون، آیات هست، نشانات هست، برای قومی که عقل بکنند، درک بکنند، مسائل را متوجه بشه. الله می فرماید تلک آیات الله، اینها همه آیات الهی هستند. ای انسان، ای بنده، نتلوها علیک بالحق، ما اینها را بر تو تلاوت می کنیم. در این قرآن خداوند برای من شما بیان کرده، تلاوت کرده که به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما بفهمیم. لذا بعد از اینکه الله این گونه شفاف واضح برای ما بیان میکند، الله میفرماید فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، اگر به این آیات ایمان نیاورند، اگر این آیات و این دلائل اینها را قانع نکند، پس چه سخنی، چه حدیثی، چه آیه بعد از این اینها را قانع میکند؟ فبأي حديث بعد الله، بعد الله یعنی بعد حدیث الله، بعد از سخن خدا، بعد از کتاب خدا، کدوم کتاب شما را قانع میکند؟ یعنی این آیات را دیده، بعد از این آیات ایمان نیاورید، بعد از این آیات تسلیم نشوید، نهایتا احمقانه هست. هل من خالق غیر الله، غیر از خدا خالق دیگر، دنبال خالق دیگری هستید؟ لذا الله می فرماید فبأي حديث بعد الله، به چه سخنی، به چه کلامی، به چه حدیثی، بعد الله، بعد از کلام الله، بعد از حدیث الله، و آیاته، بعد از آیات الهی، یؤمنون، اینها ایمان می آورند. لذا به کدوم ایمان می آورند؟ ویل لکل افاک اثیم، بعد از این خداوند ویل و هلاکت می فرستد. دعای هلاکت است، دعای تباهی است. خدا می فرماید هلاک باد هر انسان دروغگوی گناهکار، هر انسان دروغگوی گناهکار. گرچه اشاره به یک انسان متکبر دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم است، که کیه؟ نظر ابن حارث. وقتی که آیات الهی برایش تلاوت میشد، به خاطر اینکه بگه آیات اثری نداره، داستانها و افسانه های دروغی در مقابل آیات خدا میخواند. مثل اینه که بعضی اوقات ما هم از آیات الهی استفاده میکنیم برای اثبات توحید. لذا یک وقتی با یکی از مردم که سوادی هم نداشت در رابطه با همین که باید فقط از خدا استمداد بکنیم، فقط از خدا کمک بگیریم، من صحبت کردم. بعدش بعضی از آیات را خواندم، یادم نیست خیلی وقت پیشه کدوم آیات را خواندم. اون در مقابل آیات برای من داستان تعریف میکرد، میگفت شما نمیدونید این چیز آره، شما متوجه نیستید. این بزرگان اینا کسانی هستند که وقتی که بر دیوار می نشستند، همین فلان آقا صاحب وقتی که بر دیوار می نشست، دیوار راه می رفت. پیش اینها فلان فلان مردم برای حاجاتشون رفتند، مردم تمام مشکلشون حل شد. خب در مقابل آیات این دروغ ها را داری که سرهم می کنی؟ لذا این را میگن جدال بالباطل، یعنی در مقابل حق، در مقابل دلائل توحید، در مقابل آیات کلام الله مجید برای ما افسانه درست میکنید و افسانه تعبیر میدید. لذا الله عزوجل برای این نزل ابن حارث ویل و هلاکت میفرستد، هلاک باد، تباه باد، نابود باد این انسان افاق، این انسان دروغگو، این انسان گناهکار، که چیکار میکنه؟ یسمع آیات الله، آیات الهی را میشنود، ثم یصر مستکبرا، سپس اصرار میکنه بر تکبرش، آیات اصلا در او اثر نمیگذارد، که الم یسمعها، گوی آیات را نشنید. الله می فرماید این نوع انسان ها را که در مقابل آیات این طور بی تفاوت هستند، فبشره بعذاب علیم، او را مژده بده به عذابی دردناک. این عذاب دردناک چیه؟ نتیجه دوری از قرآن، نتیجه بی اعتنایی به آیات و به دلائل قرآنی. الله می فرماید و اذا علم من آیاتنا شیئا، هرگاه که میداند از آیات ما چیزی، بعضی از آیات ما تلاوت میشه و این متوجه میشه که اینها آیات الهی هستند، اتخذها هزوا، اون آیات را به عنوان مسخره میگیره، تمسخر میکند. الله عزوجل میفرماید اولئک لهم عذاب مهین، این انسان ها برایشان عذاب ذلت باری هست، مهین که اهانت میشن، ذلیل میشن تو اون عذاب. من ورائهم جهنم، تعین عذاب پشت سر اینها بعد از این دنیا جهنم هست. ولا یغنی عنهم ما کسبوا شیئا، تو اون جهنم اون چی که کسب کردن برایشون فایده نمیبخشه. چی کسب کرده؟ هر چی در دنیا عمل کرده این عملش بهش فایده نمیده. هر چی در دنیا برای غیر خدا گوسفند کشته، شتر کشته، نظر و نیاز داده، نقل و نبات پخش کرده، برایش فایده ای نداره، چون برای غیر الله کرده. الله می فرمه ولا متخذو من دون الله اولیاء، و نه اونهایی که بغیر از الله اونها را حامی خودشون گرفتن، اونها را بغیر از خدا کارساز و مشکل کشای خودشون گرفتن، اونها هم نمیتونه مشکل اینها را حل کنن. ولهم عذاب عظیم، برای این افراد مشرک صفت، برایشون عذاب بزرگ هست. لذا اینها در عذاب بزرگ الهی گرفتار می شوند. بعد از این که الله عز و جل این دلائل را بیان فرمود، بعد از این می فهمه هذا هدن، این هدایت است. هذا مشارله، هذا کیه؟ اشاره به کجاست؟ بعضی مفسرین گفته همین دلائل، همین مطالب گذشته. بعضی میگه هذا کل قرآن منظور است، این قرآن هدن هدایت است، یا تمام مطالب گذشته که بیان شدن تمام چیه؟ هدایت هم. والذین کفروا بآیات ربهم لهم عذاب من رجز علیم، کسانی که کفر کنن نسبت به آیات ربشان، مثل این آیات، برای اونها عذاب است. من رجز، رجز هم نوع عذاب و گرفتاری را میگن، اینجا به معنی سختی، عذاب سخت و دردناک است. خب گفتیم در این سوره همش دلایل عقلی هست، 5 نوع دلایل عقلی. این دلیل اول بود درباره آسمان ها و زمین و وجود خود انسان و اختلاف شب و روز، مسائلی که ما شب و روز با اونها مواجه هستیم. الله الذي، این دلیل دوم هست، دلیل عقلی دوم توحید على سبیل ترقی. الله می فرماید الله الذي سخر لكم البحر، الله آن ذاتی است که مسخر کرد برای شما دریا را. برو دریا ببین تو دریا چه نعمت هایی هست. لتجری الفلك فيه بأمره، تاکه کشتی در دریا جاری بشه، تو دریا راه بره به امر الله. ولتبتغوا من فضله، تاکه از فضل الله در دریا شما بطلبید. بیشترین کاروبار شما میدونید اطراف دریاها هست، کشتی های مسافربری، کشتی های باربری، کشتی های ماهیگیری، هر نوع نعمت، بزرگترین بارها، حمل و نقلها هم از طریق دریا انجام میگیره. و اون منافعی که خداوند در دریا گذاشته در خشکی نگذاشته. تو دنیا بررسی بکنید که بارونقترین شهرها، الان چابهار ما را شما فراموش کنید، اینجا رسیدگی نشده، بارونقترین شهرها در دنیا اون شهرهایی هستن که در کنار دریا هستن، بزرگترین بندرگاه ها، بزرگترین شهرهای تجاری که میلیاردها میلیارد دلار اونجا رد و بدل میشه، منافع انسانها، میلیونها انسان از اونجا نان میخورند، از اونجا ارتزاق میشند. لذا این دریا را الله درست کرده، این دریا کلش برای انسان خیره، نان از این دریا هست، ارتزاق از این دریا هست. لذا على سبیل ترقی بعد از آسمان و زمین الله عز و جل دلائل باراتری میفرماید. الله میفرماید ولتبتغوا من فضله، تاکه از طریق این دریاها شما از فضل الله بطلبید، از فضل الله کسب کنید، ولعلکم تشکرون، شاید شما بندگان سپاسگزاری باشید، بندگان شاکری باشید. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من الله، برای شما مسخر کرد، لكم ای لنفعكم، لام انتفاع است، بنفع شما، برای شما. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، همه آنچه که در آسمان ها و در زمین است، جميعا منه، همه و همه از طرف الله، یعنی ان ذلك فعله و خلقه و احسان منه و انعام، همه خلق الله، فعل الله، احسان و انعام الله، همه و همه. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، همانا در همه اینها آیات هست، نشانات هست برای قومی که اون قوم می اندیشد، فکر می کند. لذا الله ما را از ما فکر می خواهد، الله از ما تفکر می خواهد، تدبر می خواهد. یکی از توفیقات الله فکر کردن است، همونطور که یکی از نعمتها و یکی از عبادتها ذکره، یکی از عبادتها فکره. خداوند در جای جای قرآن مجید تفکر را مورد ستایش قرار داده و ما را دعوت به تفکر داده، دعوت به تدبر داده. کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب، این کتاب را ما نازل کردیم تاکه مردم در آیات الهی تدبر بکنند، بیندیشند. ولیتذکر اولو الالباب، اونایی که خدا بهشون عقل داده پند بگیرن. لذا گاهی که سرتون میفته به شهرها، به بیابانها، به جنگلها، یکی از عبادات اینه که همینطور که تو ماشین نشستی با خودت فکر کن، بر از این بر و بحر، از این زمین و آسمان، از آثار اقوام گذشته انسان به این نتیجه میرسه سبحان الله چه خالق بزرگی هست. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام، اینجا آثار کدوم قوم ها بود 2000 سال پیش، 3000 سال پیش، 4000 سال پیش، این انسان ها کجا رفتند؟ لذا تدبر را الله دوست دارد. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکروا قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله، خیلی ها بودند که از حوادث و واقعات اقوام گذشته درس نمی گرفتند. مثلا فرعون را خدا هلاک کرد، می گفت یک حادثه‌ای بوده تاریخی، تو دریا غرق شد، طوفان نو یک حادثه، یک اتفاق، فلان زلزله یکی از حوادث طبیعی، قهر طبیعت یا عنوانهای دیگر که متاسفانه این عنوانها انسان را از خدا دور می کند و غافل می کند. لذا الله می فرماید اینهایی که ایام الله را اعتقاد ندارند. ایام الله کدوم روزها را میگن؟ اون روزهایی که در اون روزها خدا عذاب می آورده، اون روزهایی که خداوند دشمنان خودش را گرفتار می کرده. لذا الله می فرماید شما ای مؤمنین، کسانی که نسبت به ایام الله نمی ترسند یا اعتقاد ندارند، شما از اونها درگذر بشید، شما باشون کار داشته نباشید، بذارید برای خدا. قل للذین آمنوا، ای پیامبر بگو به مؤمنین، به بندگان من بگو، یغفرو، یغفرو یعنی یعفو و یصفحو، عف کنند، درگذر بشن، نادیده بگیرند. کی را؟ یغفرو للذین لا یرجون ایام الله، اون انسان هایی را که اعتقاد به ایام الله ندارند، اون انسان هایی که اعتقاد به عذاب در دنیا ندارند، اونها را که اعتقاد ندارن یا نمی ترسن. بعضی گفتن لا یرجون لا یعتقدون، بعضی گفتن لا یرجون لا یخافون. اونایی که نمی ترسن از عذاب خدا، شما با اونها کار داشته نباش، بذار برای من رب، من خدا، خودم به حسابشون میرسم. لیجزی قوما بما کانوا یکسبون، تا خدا جزا بده قومی را که اون چی که کسب میکنه. یعنی این قوم را که ایام الله را انکار میکنه یا از ایام الله نمیترسه، شما بذار خدا خودش به حسابشون برسه. گاهی اوقات میشه افرادی را شما میخواید به حسابشون برسید به وسیله جهاد، الله میفرماید بزنید اینها را، من کمکتون میکنم. گاهی خدا میفرماید کار داشته نباش که خودم به حسابشون میرسم. لذا سوره مکی هست، الله میفرماید برای من بگذارید، هنوز جهاد فرض نشد. من عمل صالحا فلنفسه، هر کسی که عمل صالح انجام بده سودش را خودش میبرد. فلنفسه، برای نفسش انجام میده. و من اساء فعلیها، هر کسی که عمل بد انجام بده بر علیه خودش تمام میشه، به ضرر خودش تمام میشه. ثم الى ربکم ترجعون، سپس به سوی خدا برگردانده میشوید. لذا اینهایی که عمل بد انجام میدهند ضررش را خود میبینند، شما نمیبینید، شما از اونها در گذر باشید، شما نادیده بگیرید. ولقد آتینا بنی اسرائیل الكتاب والحکم والنبوة. الله عز وجل نوع دوم از منکرین کتاب را بیان می فرماید، نمونه بیان می فرماید از بنی اسرائیل. الله می فرماید ما به بنی اسرائیل خیلی نعمت ها دادیم، هم بهشون کتاب دادیم، هم بهشون حکومت دادیم، پادشاهی دادیم، و هم بهشون نبوت دادیم. واقعا این همه نعمت ها به هیچ قومی در دنیا داده نشده. توی بنی اسرائیل بیشترین انبیا در میان اینها بودند. ضمن این که نبوت داشتند، دین داشتند، ملوکیت و پادشاهی و سلطنت هم داشتند. خداوند برای اینها کتاب‌های آسمانی هم زیاد فرستاد. لذا اینها چیکار کردند؟ الله می فرماید ولقد آتینا بنی اسرائیل الکتاب، همانا ما دادیم به بنی اسرائیل کتاب، والحکمه و همچنین حکومت پادشاهی، و النبوته و همچنین نبوت دادیم، پیامبری دادیم، و رزقناهم من الطیبات، و ما آنها را رزق دادیم از مالهای پاکیزه، مثل من و سلوا، چه مالهای پاکی به اونها دادیم، و فضلناهم علی العالمین، و آنها را فضیلت دادیم بر همه عالمیان، بر همه جهانیان، جهانیان زمان خودشون، و آتیناهم بینات من الامر، و ما به آنها دادیم دلائل روشن از امر دین. بینات یعنی دلائل قرآنی، دلائل روشن درباره دین، دلائل خیلی واضحی اونها دیدن، اونا معجزاتی مشاهده کردن که هیچ کس مشاهده نکرده. ببینی شما معجزات موسی را که در مقابل همه جادوگران پیروز شد، معجزات عیسی را، خب عیسی هم در میان بنی اسرائیل بود، کور را بینا می کرد، مرده را زنده می کرد، برس را شفا می داد، همه را به اذن الله. لذا دلائل روشن به اونها دادیم. اما این همه نعمت ها می طلبت که این قوم تا قیامت سپاسگزار خدا می شد، دست از پا خطا نمی کرد، همیشه مؤمن می ماند، موحد و یکتا پرست میماند و عامل به شریعت میماند، به کتابها عمل میکرد، به شریعت عمل میکرد، مؤمن میماند. اما با وجود این همه نعمتها، اینها کفران نعمت کردند، گروه گروه شدند، تکه تکه شدند، هر یکی یک حزب و یک گروه شد، یک مذهب و یک عقیده. اینها را الله می فرماید که همه و همه به اثر علماء سوئشان شد، علماء دین فروش. الله عز و جل از عالم سو نجات بده، که عالم سو ملت را تکه پاره می کند، عقیده های مختلف مذاهب مختلف درست می کند. لذا الله می فرماید فمختلفو، اختلاف نکردند، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد از اینکه علم پیششان آمد، یعنی دیده دانسته اختلاف کردن، نه اینکه از روی نادانی، همه چیز را می دانستند. چرا؟ بغیم بینهم، به خاطر حسادت بین آنان و بین دعات توحید به نسبت اینش، تفسیر مهایمی گفته. لذا خدا با اینها چه فیصله می کند؟ ان ربک یقضی بینهم یوم القیامه، همانا پروردگار شما فیصله می کند بین آنها در روز قیامت، فی ما کانو فیه یختلفون، در آن مسائلی که آنها اختلاف داشتند. خداوند همه چیز را روز قیامت روشن می کند، داوری می کند، حکمیت و فیصله می کند. ثم جعلناک علی شریعت من الامر، بعد از بنی اسرائیل، ای محمد صلی الله علیه و سلم، ما به شما شریعت دادیم. اینجا پاسخی اون اشکالی که در صدر سوره عرض کردم داده میشه. در ابتدای سوره خواندیم که مشرکین این اعتراض را داشتن که خب ما این خدایان را صدا میزنیم چون پدران ما صدا زدند، امیدواریم صدای ما را خدا به گوش اونها بشنواند، اگر نشنیدند حداقل به ما ضرری ندارد. الله می فرماید نه، اونطور نیست، مفت نیست که هر کس هر چی دلش میخواد انجام بده. ما راه زندگی و روش زندگی و شریعتی گذاشتیم، شما باید پایبند اون شریعت باشید، شما باید پیرو اون شریعت باشید. الله می فرماید ثم جعلناک، سپس ما تو شما را قرار دادیم، ای محمد رسول الله، این موضوع سوره است، مدعای سوره همینه، علا شریعت من الامر، بر شریعتی از امر، یعنی بر طریقی، بر روشی از امر، از امر دین، فاتبعها، ای رسول الله، ای پیروان رسول الله، شما اتباع بکنید، پیروی بکنید از اون شریعت، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون، شما پیروی نکنید از خواهشات اینهایی که نمیدانند، اونایی که انتظارات و توقعاتی در دین از شما دارند، شما خواهشات اونها را پیروی نکنید. چرا؟ انهم لن یغنو عنک من الله شیئا، همانا آنها دور نمی کنند، دفع نمی کنند از تو، از عذاب الهی چیزی. عذاب خدا وقتی که بیاد، اینها نمیتونن برای شما کاری بکنن. و ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض، این ظالمان و مشرکان بعضی دوستان بعضی هستند، شما مؤمنین دوست شما الله است، والله ولی المتقین، خداوند دوست متقین است، یعنی حامی متقین است. خداوند چیکار میکند متقین را؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. لذا ولی شما متقین الله است، شما را از تاریکی، از جهل، از شرک می رهاند، نجات میده به سوی نور، توحید، قرآن هدایت میکنه. پس شما از قرآن حرف شنوی داشته باشید، نه از اونها. هذا بصائر للناس، بعضم مشارله هذا، هر دو قول، هذا یعنی جمیع ما ذکره، هر مطلبی که تو این سوره بیان شد، اما از دلائل عقلی، نقلی، تخویف، تبشیر، یا اینکه هذا جمیع قرآن مراد است. اینها بصائر هستند، یعنی سبب روشنی هستند، وسیله هدایت و روشنی هستند. این دلائل، این مطالب وسیله چی هستند؟ هدایت و روشنی. هذا بصائر للناس، وسیله روشنی و هدایتند و هدن و هدایتند و رحمتند، موجب رحمت خدا میشن. لقوم یوقنون، برای قومی که یقین بکند، باور بکند. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، حال خدای عز و جل ضمن اینکه زجر و توبیخ بیان میفرماید، به وسیله استفهام انکاری مقایسه میفرماید. آیا به نظر شما کسانی که بد عمل میکنن با کسانی که نیک عمل میکنن برابرند؟ آیا به نظر شما کسانی که مشرکن با کسانی که مؤمنن برابرند؟ کسانی که کافرن با کسانی که مسلمن برابرند؟ هرگز نه. پس از این آیات مؤمنین متنبه میشن، متذکر میشن، مشرکین انکار میکنن، مسخره میکنن، اینا با هم برابر نیستن. ام حسب الذین اجترحوا السیئات، آیا میپندارند، فکر میکنند و گمان میکنند آنهایی که اجترحوا ای اکتسبوا، کسانی که کسب کردن سیئات را، حاصل کردن سیئات. سیئات چیه؟ بالاترین سیئه خاندیم شرک است. هر چی گناه است اینا سیئه هستند. اونهایی که سیئات را کسب کردند، ان نجعلهم کالذین آمنوا و عملوا الصالحات، آیا ما قرار میدهیم اونها را مثل کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند؟ نه خیر، اینا با هم برابر نیستند. سواء محیاهم و مماتهم، آیا حیات اونها و موت اینها با هم برابر است؟ نه خیر، اینها هرگز حیاتشون و موتشون با هم برابر نیست. چطور؟ ببینید، مسیئون و محسنون با هم برابر نیستند. چرا؟ به خاطر اینکه اینهایی که زندگی میکنن، عاشها اولای علی القیام بالطاعات، محسنین چطور زندگی میکنن؟ با طاعت و عبادت. اما مسیئین و اولایک علی اقتراف السیئات، شب و روز گناه، شب و روز معصیت، شب و روز فسق و فجور، این محیا هست، حیات است. مماتشون هم برابر نیست. چرا؟ مماتن به خاطر اینکه حیث ما مات هؤلاء علی البشرا بالرحمه، مؤمنین مردند که رحمت الهی بهشون بشارت رسیده. و اولائک علی الیأس من الندامه، من امر الله و الندامه، اونهایی که مردند یعنی مسیئین، ناامید هستند از رحمت خدا، و همچنین اونها بر عرض کنم که ندامت و بدبختی مردن، اینها هرگز با هم برابر نیستن. لذا الله می فرما آیا محیا و ممات اینها برابر؟ نه خیر، حیات مؤمن با حیات کافر فرق می کند، ممات مؤمن هم با ممات کافر فرق می کند. سا اما یحکمون، بسیار بد اینها فیصله می کند، کسانی که اینها را برابر می دانند. خب، الله الذي سخر لكم البحر، دومین دلیل عقلی توحید بود. و خلق الله السماوات، سومین دلیل عقلی است. الله عز و جل می فرماید الله آسمان را خلق فرمود، زمین را خلق فرمود، بالحق، برای اظهار حق، تا حقانیت خودش را نشان بده. یکی از اهداف این است، هدف دوم، ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، هر نفسی پاداش داده بشه، جزا داده بشه آنچه که کسب کرده، کسب خوب جزای خوب، کسب بد جزای بد. وهم لا يظلمون، اینها ذره برشون ظلم نمیشه. حال الله عز وجل می فرماید افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله و ختم على سمعه الى آخره. یک مقایسه دیگر بین یک انسانی که خدای او و معبود او کی هست؟ خواهشات نفس. مگر کسی خواهشات نفس را هم خدا قرار میده؟ بله. کسی که هر کس از هر کسی پیروی بکند او را خدای خودش قرار داده. خداوند در روز قیامت از مجرمین میپرسد الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ای بنی آدم مگر ما به شما نگفتیم شیطان را عبادت نکنید؟ مگر کی شیطان را عبادت میکنه؟ هر کسی که حرف شیطان گوش کنه. پس الان کی هست که نفس خودش را اله قرار داده، معبود قرار داده؟ هر کسی که از نفس خودش تبعیت بکنه، هر چه نفس میگوید همون کار را میکنه. نفس میگه اینو بزن، اینجا ظلم کن، اونجا مال او را بالا بکش، اونجا فلان خیانت و جنایت را، هر چه نفس میگه میکنه. پس این خدایش کیه؟ نفسش هست. آیا این انسان با اون انسانی که تابع رب است برابر هستند؟ الله می فرماید افرائیت من اتخذ الهه هوا، آیا خبر بده هر کسی که گرفته هوای خودش را اله، هواه مفعول اول است، الهه گرچه مقدم ذکر شده مفعول دوم است، یعنی کسی که تابع خواهش خود شده بغیر دلیل عقلی و نقلی، غیر الله را میخواند، بت را میخواند، از این و اون استمداد میکند. این یدعون الا شیطانا مریدا، اینهایی که غیر خدا را صدا میزنند در واقع شیطان سرکش را صدا میزنند. آیا این انسان برابر است؟ حضرت علامه طانوی رحمه الله می فرماید که هر چی که در دل بیاید انسان علما و عملا از او تبعیت بکند، این از هوای نفس، هر چی تو دلش است. لذا الله می فرماید این کسی که نفس خودش را و هوای خودش را اله قرار داده، بتی قرار داده و او را پرستش می کند، یعنی نفس را، از نفس حرف شنوی دارد. و اضله الله على علم، و الله عز و جل او را گمراه کرده، على علم که او بر علم است، یعنی این انسان خودش می داند که من بر بیراه هستم، خودش می داند که من بر مسیر نفس هستم، هوا پرستی هستم. و ختم على سمعه، الله بر گوشش مهر جباریت زده، و قلبه بر قلبش الله مهر زده، و جعل على بصره غشاوه، و الله بر چشمش پرده گذاشته. آیا این انسان فمن یهدیه من بعد الله، این انسان را بعد از خدا یعنی غیر از خدا کی هدایت می کند؟ پس خدا وقتی که نخواهد هدایت بکند این هدایت نمیشه. افلا تذکرون، آیا پند حاصل نمی کنید؟ تذکر نمی گیرید؟ یعنی باید از این آیت شما پند بگیرید. و قالوا ما هي الا حیاتنا الدنيا، چرا اینها هوا تابع نفس هستند؟ به خاطر اینکه اینا اعتقاد به آخرت ندارند، ایمان به آخرت ندارند. و الا اگر ایمان به آخرت بود از حساب کتاب اونجا می ترسیدند، حداقل از رب حرف شنوی داشتند. الله می فرماید و قالوا ما هي الا حیاتنا الدنيا، میگویند نیست این مگر همین زندگی دنیا، نموت و نحیا، همین که ما در همین دنیا میمیریم و در همین دنیا زنده میشیم، اول زنده شدیم از مادر متولد شدیم، بعدا همین جا میمیریم، قصه دیگه تمام میشه، پشت سر این خبری نیست. و بعد بعضیا دهری هستن، دهری یعنی زمانه را چی میدانند؟ زمانه را مؤثر میدانند، میگویند همه چیز به اقتضای طبیعت است. و ما یهلکنا الا الدهر، ما را هلاک نمی کنند مگر زمان هلاک می کند. ببین مشرکین چند نوع بودند، البته اونهایی که دهری بودند به معنایی که امروز دهری داریم نبودند. امروز دهری ها اونهایی را میگن که اصلا خدا را قبول ندارند و همه چیز را از زمانه می دانن، از طبیعت می دانن، میگه همه چیز به صورت طبیعی پیدا میشه، به صورت طبیعی فنا میشه. بلا تشبیه ما می بینیم گاهی یک جای نمی هست، یک جای گلی هست، اونجا حشراتی درست میشند، کرم درست میشه و بعد اینها از بین میرن. اینا میگن تمام این موجودات مثل همونه، همونه هم خدا پیدا میکنه. لذا اینا میگن که این یک به صورت طبیعی خود به خود آمیزش و نطفه ها میشه، انسان پیدا میشه، خود به خود دوباره اینها فنا میشن، یک اتفاقی میفته همه میمیرند و میروند. هر چی هست مؤثر دهر است. اما مشرکین مکه به این صورت نبودن، اونها خدا را قبول داشتن اما دهر را مؤثر میدانستن. اونها چندین خدا قبول داشتن، اونها فرشتگان را هم خدا میدانستن، اونها خورشید را هم مؤثر میدانستن، ستاره ها را هم مؤثر میدانستن و طبیعت و دهر را هم مؤثر میدانستن. لذا میگفتن و ما یهلکنا الا الدهر، ما را هلاک نمی کنن مگر گردش ایام، گردش زمانه. الله می فرمای ما لهم بذارک من علم، برای اینها بیچارها هیچ نوع علمی نیست، اینا سواد ندارن، اینا نمی دونن. خب دلیلت چیه؟ انهم الا یظنون، نیستن اینها مگر فقط گمان، گمان خالی، هیچ نوع مبتنی بر هیچ دلیلی نیست، نه دلیل عقلی دارن نه دلیل نقلی دارن. و اذا تطلع عليهم آیاتنا بینات، توبیخ دیگر، سرزنش دیگر، الله می فرماید هرگاه بر اینها آیات واضح ما تلاوت میشه، ما کان حجتهم، نیست حجت آنها، دلیل آنها دیگه دلیل ندارن، دیگه چیزی نمی فهمن، الا ان قالوا تو بآبائنا، مگر میگویند آبای ما را بیاورید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگه پدران گذشته ما را زنده کنید. الله پاسخ میده قل الله یحییکم، جواب بده ای پیامبر، به آنان بگو الله زنده شان میکند، ثم یمیت، شما را زنده میکند، ثم یمیتکم، سپس شما را میمیراند، ثم یجمعکم الى یوم القیامه، سپس شما را جمع میکند به سوی قیامتی که لا ریب فی، هیچ شکی در وقوع قیامت نیست، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اما اکثر مردم نمیدانند. اکثر مردم نمیدانند به خاطر چی؟ مطلب آیه تا اینجا تمام است، بقیه انشاءالله فردا. اما روی این اکثر مردم روی این نمیدانند، اونهایی که فقط از عقل محض کار میگیرند. اگر انسان فراتر از عقل بره و از وحی الهی کار بگیره، ببینید ما را خدای عزوجل برای درک مسائل قدرت‌های زیادی داده، قوت‌های زیادی داده، به ما چشم داده، گوش داده، زبان داده، لمس داده، ذائقه داده، اینا را میگه حواس خمسه خداوند داده. بعد از این یه چیزی داده که از این بردش بیشتره، اون عقله که به حیوانات نداده. ما مثلا تا اون پایان دیوار میبینیم، ما تا این دیوار میشنویم، اینا محدود هستن، بیشتر نمیبینیم، بیشتر نمیشنویم. اما عقلی داده که ما اگر در آمریکا اتفاقی بیفتد بشنویم، اینجا میفهمیم یعنی چه، با عقل درک میکنیم یعنی چه، ولو نبینیم. پس داره عقل خیلی بیشتر از حواسه، باز این عقلم محدوده، اینم همه چیز را نمیفهمد. فراتر از عقل، بالاتر از عقل وحی هست. بعد با وحی خدا ما چیزهایی را متوجه میشیم که عقل به اونجا دسترسی ندارد، همونطور که با عقل چیزهایی را میدانیم که چشم اونجا دسترسی ندارد. مثلا کسی به ما میگه امروز عرض کنم که حمله انتحاری اتفاق افتاد در واشنگتن، امروز اونجا بمب منفجر شد، با چشم ندیدیم، نمیبینیم، نمیتونیم ببینیم از اینجا، با گوش نمیشنویم، ولی با عقل میفهمیم یعنی چه، متوجه میشیم، حالی میشیم. پس ببینید جایی که چشم برد ندارد، گوش برد ندارد، عقل اونجا برد دارد. این عقلم یک حد و حدودی دارد. بعضی چیزها را که عقل نمی فهمد اینجا متوقف نشید، اینجا دیگه برید بسوی وحی. مثلا زنده شدن بعد از مرگ عقل شاید باور نکند، متوجه نمیشه عقل، چون تا به حال ندیده. اما وحی وقتی که میگه اونجا تسلیم میشه. لذا زمانی انسان گمراه میشه که همه چیز را با ترازوی عقل بسنجد و خودش را از وحی الهی مستغنی بسازه. خیلی از جوانها هستن الان میبینیم این روزها سوالاتی میکنن، توی فضاهای مجازی زیاده سوالاتی میکنند که این سوالات را فقط اونا انتظار دارن که ما جوابی بهشون بدیم که عقل درک بکند. اما چه کنیم که ما خیلی چیزها را از طریق عقل نمیگیریم، از طریق وحی میگیریم. لازم نیست هر چیز را عقل ما هضم کند، عقل ما تحمل کند. لذا نمیتونید بگی نه من باید از نظر عقلی قانع بکنی. وقتی که خودم این جواب را از عقل خودم نگرفتم، از وحی خدا گرفتم، تو هم باید به وحی ایمان داشته باشی، در مقابل وحی سکوت کنی که تو این دنیا نمیتونی این اسرار را بفهمی، اون دنیایی که بری میفهمی. مثالش را بزرگان ما خیلی جالب و ساده بیان کردند. یک بچه تو شکم مادر است، به این بچه کسی اونجا تلقین بکند، بهش بگوید کوچولو از این شکم مادر برو بیرون، اینجا زندانه، اینجا تنگه، اینجا خفه میشی، اون بهترین جا، راحت ترین جا برای شکم مادره، چون که عرض کنم اون لوله ها وصله، غذایش، خونش، همه چیزش به صورت خودکار بهش میرسه و دوست نداره از اونجا بیاد بیرون. ولی اگر بهش بگی که اونجا تلقین بکنی، یک دنیایی هست که این شکم مادر در مقابل این دنیا هیچی نیست، دنیایی هست میلیون ها و میلیارد ها انسان، این همه امکانات، این همه ساختمان، اون میفهمه؟ نمیفهمه، اون درک نمی کنه یعنی چی. وقتی که پا به این دنیا میگذاره میبینه، بعدا متوجه میشه. الان وقتی که اونجا را تصور میکنه، شکم مادر را همینجا میخواد خفه بشه، از بس که اونجا را زندان جای تنگی تصور میکنه. لذا عزیزان نسبت این دنیا با اون دنیا چنین است. بعضی چیزها را الله عز و جل به وسیله مثال های تفهیم فرموده. اما ولكن اكثر الناس لا يعلمون ثم يجمعكم الى يوم القيامه لا ريب فيه. خداوند شما را جمع میکند و میبرد به قیامتی که هیچ شکی توش نیست، اما اکثر مردم نمیدانند. زمانی مردم دچار لغزش و گمراهی میشوند که فقط و فقط عقلشون را کار ببندند و از وحی الهی خودشون را بی‌نیاز بدانند. الله عز و جل به ما پیروی از وحی را عنایت بفرماید.